Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас, вольны універсітэт Свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». Прапануем вашай увазе перадачу Сергія Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1997 году. «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Гэты год адзначаны ў Беларусі не столькі адкрыццямі, колькі забаронамі і закрыццямі, напрыканцы сваім нібы спяшаецца ўвайсці ў гісторыю важнымі культурнымі з'явамі. Тыдзень таму ў «Вострай браме» мы распавядалі пра невядомыя кнігі з карыны, набытыя ў Лондоне. А ў мінулую пятніцу адбылася яшчэ адна істотная для беларускага культурнага кантэксту падзея. У выдавецтве «Наша Ніва» у архівнай серыі пабачыла свет кніга Александра Лукашука «За кіпучай чэкісцкай работай». Важнасць гэтай кнігі ў тым, што яна стварае прэцэдэнт апазіцыі савецкім выкрывальніцкім кнігам «Сталінская закваскі» і распавядае пра канкрэтных забойцаў, супрацоўнікаў НКВД. Гутарка пра новую кнігу ў канцы сённяшняй перадачы. А перад тым Сергей Харэўскі паспрабуе прадвызначыць лёс помнікаў галоўнаму чэкісту Феліксу Дзяржынскаму ў Беларусі. Больш-менш зразумела, што трэба рабіць з бюстамі чырвонага ката. А вось як абысціся ў будучыні з ягоным сямейным музеем, пакуль яшчэ не зусім ясна. Адкрые сённяшнюю «Вострую браму» сваімі прыватнымі ўражаннямі ад Дня беларускага кіно «Зміцер Бартосік». Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы». Колькі я не пытаўся ў сваіх знаёмых, пераважна людзей, абазнаных у беларускай культуры, што для іх значыць дата 17 снежня, ніводзін не зразумеў, што я маю на ўвазе. Ну як жа, дзень беларускага кіно. Некаторыя перапытвалі, а што, у нас такое ёсць? Кажуць, ёсць, і таму кіну нават 73 гады. Радаваўся я рэдкай магчымасці бліснуць эрудыцыі. Менавіта тады, у 26-м годзе, кіраўніцтва савецкай Беларусі прыняла рашэнне здымаць сваё кіно. Я зрабіў намаганне узгадаць свае любімыя стужкі вытворчасці «Беларусьфільма». Не набралася і десятка. «Золоты ключик», «Я родом з дзяцінства», «Праз могілкі», «Людзі на балоце», «Чужая бацькаўшына», «Дзікае паляванне караля Стаха», «Ідзі і глядзі». Напэўна, ўсё. Прычым цалкам беларускімі можна назваць хіба толькі стужку Рыбарова, ды тураўскі фільм «Праз могілкі». Яго, дарэчы, ЮНЕСКА ўключыла ў спіс 100 лепшых кінастужак усіх часоў ды народаў. Шчыра кажучы, не шмат за 70-ку гадоў. Але, аказваецца, і ў апошнія гады ў нас працягвалі здымаць сваё ігравое кіно. гартаючы каталог беларускія фільмы 94-96 гадоў, я ніяк не даваў сабе рады. Калі ж я пабачыў фільм «На чорных лядах», зняты паводле апавядання Васіля Быкова, ды прысвечаны слуцкім паўстанцам, ці стужку «Птушкі без гнёздаў», падмуркам для якой стала споведзь Ларысы Геніус, магчыма, што і ніколі. Тое, што даводзілася апошнім часам бачыць у кінатэатрах пад маркай беларускай кінастудыі, не выклікала нічога, акрамя жалю. Добра памятаю сваю крыўду ад таго, як можна сапсаваць дзіўную казку. Ці то з-за беднасці, а хутчэй з-за невалодання матэрыялам. Менавіта так я ацэньваю апошнюю працу Віктара Турова «Шляхціц завальня». Я таксама паглядзеў, як можна зганьбіцца, будучы гаспадарамі, на не самым прэтэнзіёзным фестывалі «Лістапад», дзе самаю бездарнаю стужкай была «Бег ад смерці» вытворчасці «Беларусьфільма». Ці застанецца гэтая дата, 17 снежня, дарэчы, засверджаная як дзень кіно лепшым сябрам беларускіх кінематаграфістаў, у пантэоне нацыянальных датаў адказаць цяжка. Асабліва пасля яе святкавання ў кінатэатры «Масква». Калі б я спазніўся, ці наогул не ведаў, што яны тут святкуюць, я б падумаў, што зноў ідзе нейкае чарговае свята ўраджаю. Але я чэсна адслухаў святочныя прамовы з енкам па некалі вялікай кінематаграфічнай дзяржаве. Я мужна адседзеў на дэманстрацыі нацыянальнага каляриту народным ансамблем з Інстытута культуры. У памяці нават засталася разынка беларускага гумару. Прыпеўка «Полюбіла рэкетіра, а ён вечарам не змог. У яго, відаць, граната разарвалась паміж ног». Але выпрабаванне кіном я не вытрымаў. Давалі глупую камедыю, сцэнар якой напісаў нейкі бізнесмен, які аплаціў яе здымкі, а сам, вядома, зняўся ў галоўнай ролі. Калісьці гэта называлася «Алё, мы шукаем таленты». Зараз таленты знаходзяцца разам з грашмі. «Калі-небудзь, — сказаў мой сябра, — з кінатэатру «Масква» мы зробім нацыянальны кінацэнтр». Я падзяляю ягоны аптымізм, таму што лішні раз пераканаўся. Адсутнасць грошай рэч куды менш пераадольная, чым адсутнасць амбіцыяў. І занадта шмат на гэтай землі сюжэтаў і фактуры, каб не спакусіцца аднойчы зняць сапраўднае вялікае кіно. Зміцер Бартосік, наведаўшы святкаванне Дня беларускага кіно, адчуў у сабе прыкрасць і жаданне зрабіць усё па-іншаму, так, як трэба. Краявід. Узімку і ўлетку, у дзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. Знаўца Сергей Харыўскі распавядае пра помнікі галоўнага чэкіста Жалезнага Фелікса ў Беларусі. Нядаўна, едучы ў віленскім тралейбусе, я пачуў урывак размовы. Як даехаць да рынку Дзяржынскага? Жанчыны перапытваліся па-літоўску і па-расейску, пакуль ім не далі рады. Вось ужо 10 гадоў, як няма ў Вільні ні вуліцы Дзяржынскага, ні шыльдаў, ні помнікаў, ні былога музея яго на імя. Але ніяк не пражываецца ў сведамасці віленчукоў старажытная назва той вуліцы, вернутая на ноў, Кальварыйская. У Літве, між тым, культу Дзяржынскага не было ніколі. Хоць добры кавалак ягонай біяграфіі звязаны менавіта з Літвою. Культ Дзяржынскага існаваў у БССР, у ягоных родных мясцінах. Ягонае імя і да сёння носяць сотні вуліц, десяткі паселішчаў і калгасаў. Сотні бюстаў Дзяржынскага і да сёння фармуюць наш краявід. У 1915 годзе расейцы, адступаючы з Вільні, разабралі і вывезлі дадому помнік графу Муравьёву вешальніку работы скульптара Грознова. А ўсяго 17 гадоў раней гэты помнік прачыста адкрывалі губернатары Вільні, Горадні, Віцебска, Магілёва і Коўна. Вывезлі, бо выдатна ведалі, што тутэйшы люд з гэтым манументам цырымоніцца не будзе. Разам з Муравьёвым расійскія акупанты, ратуючы ад ганьбы, вывезлі свае помнікі Кацярыне і Пушкіну. Помнікі камуністычным правадырам з Вільні ніхто не вывозіў. Яны аказаліся нікому не патрэбнымі. Нават у Маскве, для таго ж Дзяржынскага, звярнулі адным махам. Іншая справа ў Менску. Калі ў Вільні з імем Дзяржынскага асацыюецца рынак пры вуліцы Кальварыйскай, Москве славутая Лубянка, то у Менску Дзяржынкаю называюць утульны скверык насупраць КГБ, дзе моладзь у засені ліпаў зазвычай п'е піва. Ні нянавісці, ні пашаны. Абыякавасць. Аматары адвязных міралюбных тусовак перамясціліся сюды пасля таго, як іх пацясніла з Траецкага прадмесця братва, што вывалілася з-за кратаў падчас гарбачоўскай амністы. Помнік бюст рыцара рэвалюцыі, каля якога смакуе піва, быў пастаўлены ў Менску 1947 годзе. Створаны Заерам Азгурам, ён быў другім па ваенным Менскам пасля адноўленага манументу Леніна, работы Мацвея Манізера. Толькі праз пару гадоў з'явіўся ў Менску і бюсцік Купалы. Праўда, пасля яго перанеслі з праспекта ў парк імя Горка, а потым наогул звезлі вязанку. А Дзяржынскі стаіць. Ось уже ровно полстагоддзя гэтая галава сур'ёзна глядзіць у вокны самай сур'ёзнай установы Беларусі – КГБ. Полстагоддзя жыхары госці Мінску, мінаючы гэтае месца, беспамылкова здагадуюцца, хто і да сёння галоўны ў беларускай гісторыі. Упершыню бюст Дзяржынскага з'явіўся ў Мінску літаральна праз 5 гадоў пасля смерці Жалезнага Фелікса у доме ўраду. Аўтар той самы, Заір Азгур. А ў 1933 годзе з'явіўся і вялікі помнік на радзіме героя у Койдэнаве, перайменаваным у Дзяржынск. Хоць сапраўдная радзіма Фелікса была на той час яшчэ ў Польшчы. Ну а далей пайшло. У Дзяржынскім, Валожынскім, Стаўпецкіх раёнах бадай няма ніводнага сельсавету, ніводнай школы, дзе не было б выяваў галоўнага бальшавіцкага ката чыстымі рукамі. Толькі па Менскай вобласці ў зборы помнікаў значыцца 28 асноўных манументаў Дзяржынскаму. Працуюць два музеі, пры якіх утрымліваюцца штатныя адзінкі. Сёння гэтыя ўстановы, як і паўстагоддзя таму, не ведаюць праблемаў з фінансаваннем. У той час, як многія іншыя музеі, папросту загортваюцца. Што адбудзецца ў рэшце рэшт са спадчыны Жалезнага Фелікса ў Беларусі? Ніхто не звязе гэтыя тоны бетону, бронзы і жалеза ў Расію, як некалі звезлі ягонага папярэдніка, бронзавага мурав'ёва вешальніка. У Польшчы ад такого суродзіча на пагатоў даўно аджагналіся. Лепей за ўсё замкнуць нарэшце асацыяцыі і заставіць гэтымі помнікамі двор КГБ вакол слыннай амерыканкі. Бацька і ягонае дзецішча мусяць быць разам. Гэта быў Сергей Харэўскі. А ўсё ж, што рабіць з сямейным музеем Дзяржынскіх на Койдэнаўшчыне? Не станеш жа ствараць экспазіцыю чэкісцкіх катоўняў у вясковым доме, дзе гадаваўся маленькі Фэлюс. Асабіста мне ўяўляецца, што тут мог бы размясціцца музей койдэнаўскай прыроды. Мусіць, будзе найлепей, калі культавыя капішчы камунізму канчаткова зарастуць жывою травой. Опус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым? Новая кніга Александра Лукашука «За кіпучай чэкісцкай работай», якая днямі выйшла ў менскім выдавецтве «Наша Ніва», мае пад загаловак «Сцэны з жыцця катаў». З дапамогай архіўных матэрыялаў аўтар распавядае пра людзей, якія працавалі ў НКВД Беларусі ў самыя крывавыя гады сталінскага тэрору, пра чэкістаў, якія ставілі рэкорды, хто болей сфабрыкуе расстрэльных справаў. Начальнік Старобінскага НКВД Макар Гарбачэўскі за адзін толькі суботні дзень, 18 верасня 37 году, выпісаў ордэры на арышт 70 чалавек. Польскія шпіёны, удзельнікі антысавецкага супраціву, усе гэтыя ворагі народа на павер аказваліся звычайнымі сялянамі. яны яшчэ спрабавалі выбрацца з магілёўскай турмы і з сібірскіх лагераў, пісалі апеляцыі, некаторых нават і вызвалялі, але на шляху гэтых перапісак стаяў усё той жа Макар Гарбачэўскі, які на той час ужо перабраўся ў Менск і стаў намеснікам Цанавы. Гарбачэўскі толькі адзін з дзясяткаў НКВД-стаў-курапатчыкаў, справы якіх аўтару ўдалося пабачыць у архівах за час кароткай адлігі ў пачатку 90-х. Нагадаю, што за часамі Лукашэнкі архівы КГБ зноў былі наглуха зачыненыя ад даследчыкаў. Таксама немала месца адвёў Александр Лукашук цэнзурнаму ведамству, якое даводзіла да абсурду сваю барацьбу з іншадумствам. Забараняліся кнігі, забаранялася мова. Шукаючы кантэксту, у які трапляе кніга за кіпучай чэкісцкай работай, я раптам згадаў колішнюю кнігу Яўгена Рамановскага «Саўдзельнікі ў злачынствах». Там маюцца на ўвазе паслугачы гітлераўскіх акупантаў, беларускія нацыяналісты. Сярод антыгерояў, дарэчы, ёсць Янка Філістовіч, які ў папярэдняй кнізе Лукашука паўстаў як герой. Новая кніга пра чэкістаў уступае ў апазіцыю да кнігі Рамановскага. З гэтага моманту пачынаецца двубой. Антыгерои Рамановскага становяцца героямі ў інтэрпрэтацыі беларускіх незалежных гісторыкаў. Антыгерои Лукашука дагэтуль ушаноўваюцца ў сваіх ветэранскіх арганізацыях. Абедзве кнігі напісаныя ў жанры выкрыцця. Абедзве спасылаюцца на факты. Гэтак кніга за кіпучай чэкісцкай работай разбурае аднамернасць гісторыі і сцвярджае палярнае разуменне нашай мінуўшчыны гісторыкамі сталінскай школы і тымі, якія працуюць дзеля будучыні. Я спытаўся ў аўтара Александра Лукашука, як ён ацэньвае і разумее сёння колішняе пашыранае паняцце «вораг народа». «Вораг народу» – гэта метафара 20-го стагоддзя. І як усякая метафора, яна азначае зусім не тое, што азначаюць словы, з якіх яна складаецца. Слова «народ» у такім злучэнні заўсёды азначае толькі адно – «улада». Вораг народу – гэта вораг улады. Так было і раней. Фарысеі былі пры ўладзе і ў разрад ворагаў іудэйскага народу запісалі хрысціянаў. Калі хрысціяне запанавалі ў Еўропе, адразу арганізавалі крыжовыя паходы супраць вонкавых ворагаў хрысціянскіх народаў і адначасна інквізіцыю для ворагаў унутраных. Нацысты знішчалі ворагаў нямецкага народу, габрэяў. Уклад камуністаў палягае хіба ў новай трактоўцы паняцця «вораг». Ворагам улады упершыню гісторыі стаў увесь народ. Гарантыі бяспекі не было ўжо ні ў кога, у тым ліку ў самой улады, ад нізу да самага верху. Вышэйшай стадыяй камунізму заканамерна стаў чэкізм. Разглядаючы колішняе амаль юрыдычнае паняцце «вораг народа», мы мусім звяраць яго з сённяшнімі ўяўленнямі і тэрмінамі. Калі мера злачынства «вораг народа» Філістовіча чыста ідэалагічная, маўляў, нацыяналіст і антысаветчык, адмерла разам з бальшавісцкай ідэалогіяй, то мера злачынства чэкіста Гарбачэўскага, канкрэтныя забойствы невінаватых людзей, актуальная і сёння. Яна называецца «злачынствам супраць чалавечнасці». Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-го стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Алесь Лукашук, Сергей Харэўскі і Зміцер Бартосік. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтар і вядучы перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях Радыё Свабода кожную нядзелю з паўторам у сераду. Шановныя слухачы, Сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды. На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». На чарзе перадача Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1997 году. «Беларускія раздарожжы». Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка. Прынята лічыць, што ўсё, што робіцца вакол нас, ідзе да лепшага. Маўляў, тое, што з намі адбываецца, урэшце прывядзе да нечага лепшага ў нашым жыцці. Гэтак аптымістычна людзі ставяцца нават да адчувальных і відавочных стратаў, цешачы сябе надзеяй на нейкую гіпатэтычную кампенсацыю ў будучым. Такі падыход да жыццёвых цяжкасцяў здаецца абумоўлены двума прычынамі. Жаданнем захаваць псіхалагічны камфорт з аднаго боку і тым, што я назваў бы рэлігійным фаталізмам з другога. Мне такі падыход, ці прынамсі яго абсалютызацыя, здаюцца няслушнымі. Страты, бо бываюць непапраўнымі. Жаданне захаваць псіхалагічны камфорт можа і натуральнае, але яно замінае звярнуць увагу на сапраўдныя, суб'ектыўныя прычыны няўдачы, якую зазнаў чалавек. Тое самае і з фаталізмам. Па сутнасці, гэта перакладанне адказнасці за свае няўдачы на провід Божы, ухіленне цяжару прыняцця рашэнняў і іх крытычнай ацэнкі, іншымі словамі, ад крытычнай самаацэнкі. Магчыма таксама, што такі падыход можа быць вынікам няправільнага разумення чалавекам пастулятаў сваёй рэлігіі, а магчыма і святаадчуваннем пэўнай рэлігіі. Беларусь разам з іншымі краінамі Еўропы належыць да еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі. Таму і аргументаў мы шукаем найперш у хрысціянстве. Дык вось, паводле яго, мы маем свабоду выбару. І хоць часам здаецца, што менавіта незалежныя ад нас абставіны штурхаюць нас на пэўны выбар, прыгледзеўшыся, мы заўсёды заўважым, што раней самі справакавалі тыя нібыта незалежныя ад нас абставіны. Мы, можа, і не аўтары свайго жыцця, але свайго лёсу, напэўна, альбо, прынамсі, яго суаўтары. Гэткі доўгі ўступ спатрэбіўся мне для таго, каб сцвердзіць, што і з краінамі, і з народамі справа выглядае абсалютна аналагічна. Слабейшыя з іх бясконца наракаюць на геаграфію, на драпежных і моцных суседзяў, на фатальна няўдалы лёс, а пасля цешаць сябе надзеяй на тое, што ўсё, што з імі рабілася і робіцца, вядзе да лепшага. Але гэтак можна далёка зайсці, аж да абсурду, і апраўдаць абсалютна ўсё. Гэтак можна сядзець у пастцы і пераконваць сябе, што нябёсы ўрэшце пашлюць вызваленне. Але можна і цвяроза ацаніць сітуацыю, разважыць над прычынамі таго, што здарылася, а там, глядзіш, і знайсці шляхоў да волі. Выбраўшыся з пасткі сам, другі раз туды ўжо не трапіш. Гэтак і ў гісторыі. Там таксама страты бываюць непапраўнымі і незваротнымі. І таму замест таго, каб называць нейкія падзеі і этапы перад вызначанымі лёсам, трэба лепш задумацца, як паводзіліся ў тых ці іншых умовах нашыя продкі, і ці не давялі да нейкіх нашых праблемаў яны самі. Вось гэтак усё часцей думаецца пра крытычныя падзеі беларускай гісторыі. значно частей, чем нам хотелось бы, у наших проблемах были виноваты сами наши предки. Вельми часто им не хапало, я б сказал, политичной воли. А часом хэтая воля не туды керавалася. Ці была фатальна перад вызначаную краевская унія з Польшчай? Відавочна, не. Захацелася Ягайлу на польскі сталец. Аддаў дзяржаву. Амбіцыя аднаго чалавека. Градзельская унія 1413 года. Яе ўвогуле дамаглася шляхта, якая прагнула дастаць такіх жа правоў, як шляхта польская. Ситуация повторилась и про 150 год у Люблине. Там так само справу вырешила шляхта, причем на супор жаданню магнатов. А после надышел чарод магнатских помылок, другая полова 17 и 18 стагодзи. Войны, колебаранство, сквапность, прага улады и здрада вырешили справу. Може, хто-небудь сказал бы, что у нас тогда не знайшлося своих Мініна и Пажарского, як у Московии. А я сказал бы інакш. У народа, найперш шляхты і магнатаў, не знайшлося волі да адзінства і незалежнасці. Як няма яе у нашага народа і яго правадыроў зараз. Народ усё яшчэ ёсць, а волі па-ранейшым няма. Беларускі гісторык Геннадзь Прыбытка напісаў працу пра барацьбу магнацкіх груповак у Вялікім княстве Літоўскім у другой палове 17-18 стагоддзях. З яе паўстае страшная карціна раздратаванай і здраджанай дзясяткі разоў краіны, якую рабавалі ўсе, хто не лінаваўся. Карціна скону дзяржавы, калі пра незалежнасць ніхто ўжо не думаў, спрачаліся і шукалі толькі, да каго пад пратэктарат яшчэ можна перайсці. Выбар, што праўда, быў невялікі, як і сёння. На сувязі ў Беларусі Геннадзь Прыбытка. Геннадзь, як спецыяліст па апошнім перыядзе гісторыі Рэчы Паспалітая, што ты можаш сказаць аб прычынах заняпаду Рэчы Паспалітай? Чаму яна мусіла знікнуць з гістарычнай мапы Еўропы? Ну, неабходнасць гэта была абумоўлена яшчэ ранейшым ходу гісторыі, ранейшых ходу. І перш за ўсё крылася ў дэцэнтралізацыі ўлады ў Рэчы Паспалітай. У чым яна выражалася? Перш за ўсё, гэта падзел Рэчы Паспалітай фактычна на дзве самастойныя часткі. Гэта Вялікакняства Літоўскае і ўласна карона. Гэта раз. Па-другое, абмежаванасць каралеўскай улады цалкавітая, бо кароль нават не мог без згоды свайму нават ажаніцца, не тое што прымаць нейкія рашэнні. І нарэшце нездатнасць сойма і сената станала прадстаўнічых органаў кіраваць дзяржавай. А чаму не маглі кіраваць? Таму што менавіта магнатэрыя, барацьба магнацкіх груповак і абумовіла нездатнасць гэтых органаў кіраваць. Бо пры існаванні ліберум вета, ці то права шляхты скасоўваць сойм, і все рашэнні прыняты на ім. Гэта ліберум вета безумоўна выкарыстоўвалі прадстаўнікі найбольш магутных колаў грамадства, ці то магнатэры, у сваіх мэтах, і кожны магнат мог перакупіць адпаведнага шляхціца для таго, каб няўгодныя яму рашэнні не прайшлі. Вось гэта ўсё разам узятае безумоўна спрычынілася да падзення значэння Рэчы Паспалітай. Ну і адпаведна, безумоўна, яшчэ і міжнароднае становішча крайне неспрыяльнае для Рэчы Паспалітай, перш за ўсё ў сярэдзіне 17-го стагоддзя, калі пасля гэтага ўжо Рэчы Паспалітай узняцца ніяк не магла. Вось такія от галоўныя прычыны. Ну, я б хацеў зараз яшчэ, каб ты акцэнтаваў усё ж яшчэ раз сярод гэтага комплексу прычын ролю магнатэрыі і шляхты. Усё ж часам даводзіцца чуць такія думкі людзей, што ўсё ж да ўсяго давяла шляхта. До всього довели магнати своїм жаданням влади, правов, своєю амбіцією. Чи так це? Чи можна винуватити тільки шляхту? Безумовно, певна частка вини і у шляхти, і у магнатів є. Хоча треба сказати, що, наприклад, і у Данії, і у Швеції у 17-му році існували так само олігархії, так само влада магнатів. Але вона була правно замацаваною. На жаль, у нас такого не склалося. І тому при відсутності дійсних органів керування держави, ця олігархія почала просто гризтися поміж собою. Що, врешті, привело до зникнення держави. А що казати про шляхту? Ну, я певний, що шляхта сама по собі не вирішала, не була вирішальною силою у історії Речі Посполитої. Все вирішала магнатери, особливо на території Великокняжства Литовського. Справа в тому, що коли вже брати такі навіть невеличкі лічби, і коли на посаді Великого Гетьмана Литовського, що на практиці була друга посада після Королівської у Великокняжстві Литовському, на протягу 170 років панували тільки три роди. Шесть Радзивиллов, три Хаткевича, три Сапеги, один Кишка, один Пац. У Коронеж мы не сустраним ни водного прозвища, якое повторалося. Таким чином складаліся кланы пэўныя, якія кіравалі дзяржавай. Апроч гэтага, у Великім княстве Литовскім, у адрозні ад Короны, былі велізарныя латыфундыі, на якія выпіраліся магнаты для дасягнення сваіх мэтаў. І апроч гэтага, паводле Люблінскай вуні, тут дозволялося у нас сумяшчаць урады. Гэта значыць, што адзін магнат, а і адзін род магнацкі, мог валодаць всёй паўнатой улады на тэрыторыі краіны, Великокняжства Литовского. Што ў кароне не было, і безумоўна, в асноўным тэрмін магнацкай олігархія тычыцца Великокняжства Литовского. Барацьба паміж магнацкімі групоўкамі і прывяла да заняпаду Речі Посполитой і Великокняжства Литовского відповідно. Шляхта, вона, безумовно, є політично неедукована, захоплена ідеалами свободи, безумовно, ефемерними. Однак, реального впливу на події вона не мала. Таким чином, коли мова йде об магнатерії, як би ти оцінив роль чертарійських у 18 столітті у нашій історії, так званої фамілії? Яка їх роля? Це звичайні кар'єристи, які думали про своє власне багатті, ці все ж патріоти, бо, як ти пишеш, вони виношували пляни реформу. А після, у 19 столітті, вони вже російським монархам служили. Вони служили російським монархам не тільки у 19 столітті, але і у 18-м. Вся їх діяльність була накерована на супрацовництво з Росією любими способами, в тому ліку і навіть подкупом послов своїми жанчинами своєго роду, скажімо так, російських. Безумовно, це були кар'єристи. А хоча у тих умовах бути не кар'єристом було вже немогчимо. Ми настільки трапили під владу сусідньої держави, що без її дозволу не могли провести нічого. Може бути, при більш сприяльних обставинах, коли б чартарийським удалося провести реформу, тільки в опору на Росію, підкреслюю це, тому що інакше не могло у тих часах бути, то були б некі зрухи становчі. Хоча, і так само не викликає ніякого сумнення, що вони робили ці плани реформу під себе. Стынков сами взять владу и у реформованной державы протягивать свою политику, панование свое. Як ты лечишь, Геннадь, у завирусе полночной войны было реально одорвать Великое князство от короны? И в этой сувязи роль сапегов у подеях початку 18-го стагодзе и в уголе у подеях 18-го стагодзе? Сдается, сапеги увесь час выступали за умацавання самостоятельности Великое князство Литовское, что правда под протекторатом России. Ну, я думаю, что разрыв в унии с короной был реальным не только у початку 18-го стагодзе, але і нашмат раней. І, дарэчы, нашмат пазней. Справа ў тым, што магнацкія групоўкі, дасягнуўшы, некая магнацкая групоўка, калі дасягала гегемоніі ў княстве, яна адразу пачынала для таго, каб запэўніць сябе паўнату сваёй улады, пачынала як мага далей аддаляцца ад кароны і тым самым ад манарха, з тым, каб запэўніць сабе гегемонію ў княстве. Ну, такім чынам натуральным з'яўляецца імкненне пануючай групоўкі адасобіцца ад кароны. Тым больш, што яшчэ да каякавацыі правоў, якая, як вы ведаеце, адбылася ў 1697 годзе, пра уплыў свабоды любівай, скажам так, кароны, вельмі кепску спрымаўся нашай магнатэрыі. А што да ролі сапегаў, так, яны не адыходзяць ад тае схемы, якую я толькі што абмаляваў. Яны імкнуліся захаваць паўнату ўлады ў Вялікім княстве літоўскім. Дарэчы, мабыць, сапегі гэта былі самыя уздым панавання адной фамілії на тэрыторыі Вялікакняства Літоўскага. Не раней, ці не пазней такога уплыву ў справах дзяржавы ніводны род не меў. А зараз праграма «Беларускія раздарожжы». Сёння Сергей Абламейка са сваім суразмоўцам працягвае абмеркаванне апошняга перыяду існавання Рэчы Паспалітае. Першым ізноў даць слова Геннадзю Прыбытку, прывяду некалькі фактаў і імёнаў, якія як бы праілюструюць нашую папярэднюю гаворку. Беларускія магнаты, як самыя актыўныя тады ўдзельнікі, скажам так, гістарычнага працэсу, не зразумелі важнасці моманту і працягвалі ўнутраныя звады, уцягваючы ў іх моцныя суседнія дзяржавы. Ужо ад паловы 17-го стагоддзя, нягледзячы на ўсім вядомыя артыкулы статута Вялікага княства Літоўскага пра самастойнасць гэтай дзяржавы, пра якія, дарэчы, мы сёння вельмі любім пагаварыць, ніхто ў нас тады не меў ужо змогі самастойна праводзіць сваю палітыку. Захацеў быў за часамі патопу гэта рабіць княж Януш Радзівіл і падпісаў славутую кейданскую унію са Швецыяй у 1655 годзе. Разам з ім яе падпісала больш за 1000 беларускай шляхты. Паводле умоваў дакументу, унія з Польшай разрывалася і Вялікае княства Літоўскае уступала ў такую ж унію са Швецыяй. Радзівіл тады як бы перадвызначыў хаду падзеяў на наступныя 140 год. Ягоны прыклад быў скарыстаны наступнымі пакаленнямі амбітных магнатаў не раз і нават не 10 разоў. Напрыклад, калі ў выніку міжусобнай бойкі з агінскімі і вішнявецкімі сапегі атрымалі паразу пад Алькенікамі ў лістападзе 1700 году. Апальны вялікі гетман літоўскі Казімір Ян Сапега са сваякамі ўцёк у Швецыю, а іхнія маёнткі сталі рабаваць Людвік Пацей і Міхал Коцел. Сяляне сапегаў паўсталі, і на абарону правоў сапегаў у межы Рэчы Паспалітай рушыў Карл XII з войскамі. Ну а праціўнікі сапегаў натуральна схіліліся на бок Расеі. Але каб не падтрымліваць пасаджанае ёю на польскі трон Аўгуста II, яны абвесцілі Рэч Паспалітую Літоўскую і сталі намагацца адарваць яе ад кароны. Справа скончылася тым, што паўнамоцны прадстаўнік Рэчы Паспалітай Літоўскай канонік Белазор увесну 1702 году падпісаў у Преображэнскім пад Масквой дамову, паводле якой Вялікае княства Літоўскае аддавалася пад пратэктарат Расеі. З гэта расейская партыя атрымала вайсковую дапамогу і велізарныя грошы. Рэч Паспалітая Літоўская згадзілася таксама пусціць на тэрыторыю дзяржавы расейскае войска і саступіла расейцам Друю як галоўную вайсковую базу. Тут ужо напалохаўся Аўгуст II і перакінуўся да Швецыі. Вось гэтак быў пакладзены пачатак 20-гадовай паўночнай вайне, якая з 3 мільёнаў беларусаў забрала мільён, кожнага трэцяга. А магнаты сабе лупіліся далей цэлае стагоддзе, атрымліваючы грошы ад еўрапейскіх двароў. І ніхто нічому не хацеў вучыцца. Ужо 80-е гады 18-го стагоддзя абсалютная гаспадыня ў нашым краі Расія запатрабавала, каб Рэч Паспалітая далучылася да вайны з Турцыяй. Супраць выступіў прускі кароль Фрыдрых Вільгельм, паабяцаўшы Рэчы Паспалітай 40 тысячаў войска для яе абароны. Адразу ўзнікла і пруская партыя на чале з вялікім гетманам літоўскім Міхалам Агінскім і надворным маршалкам літоўскім Ігнатам Патоцкім. Тое самае адбылося і ў кароне. У краіне запанаваў усеагульны прапрускі энтузіязм. Ён, што праўда, хутка скончыўся, калі Прусія запатрабавала ад кароны Торунь і Гданьск. А ў вялікім княстве літоўскім тым часам у шчыльным кантакце з расійскім паслом Штакельбергам дзейнічала расійская партыя на чале з генералам літоўскай артылерыі Казімірам Нестарам Сапегам. Фінал усіх гэтых партыяў вядомы, падзелы 1793 і 95 гадоў і знікненне Рэчы Паспалітай абодвух народаў з мапы Еўропы. Бясконцыя канфедэрацыі, кангрэгацыі, старонніцтвы і партыі змагаліся толькі за ўплыў і за свае грошы. Яны былі ўжо няздатныя прадухіліць катастрофу. Вось аб тым, як да гэтага дайшло і ці можна было гэтага пазбегнуць, другая частка нашай з Геннадзем Прыбыткам гутаркі. Ты сказаў, што магчымасць атарваць вялікае княства ад кароны была і раней пачатку 18-га стагоддзя, і пазней. Можаш пералічыць гэтае больш падрабязна гэтая сітуацыя апісаць? Калі ласка. Ну, напрыклад, вядомая кейданская вунія, падпісаная не толькі Янушам Радзівілам у 1655 годзе са Швецыяй, але і большым тысячу прадстаўнікамі шляхты вялікага княства літоўскага, для того, как разорвать вунию с короны и объединяться в такую самую вунию со Швецией. По-другое, например, Крышта Продзевил у час войны со шведами в 20-х годах 17-го стагоддзя, и он самостойно подписывал перамирие со Швецией. Когда корона протягивала воевать супра шведу, ён самастойна падпісваў такія пагадненні, што каранежы адпаведна ўспрымалі як зрыў вуніі. А колькі было падпісана пагадненняў з Расіяй наконт паддання ёй і вуніі з Расіяй, асабліва падчас патопу, это было мноства і з боку розных магнатаў. Пазней, можа быць, я сказаў, што былі магчымасці пры жаданні Расіі той самай. Можно было бы это зарабить, только Россия имкнулась захопить цалком Рэч Паспалитую, принамсі до 50-х годов. Ну, вось ты написал целую працу про боротьбу магнатских и шляхетских груповок у 18-м стагодзе. У меня до тебя такое пытанне. Кім себе чула наша шляхта и вся шляхта Рэчы Паспалитой? Ці проявлялся хотя б некий литовский сепаратизм и ці мел гэты сепаратизм некую национальную афарбовку? Ты нечто такое отчул? Ну, то, что сепаратизм был, безумовно, тут пытанию нема. Однако, тут в угле в этом проблеме отведено много прац, совершенно безумовно, у польской историографии. На жаль, у нас еще не надо распространена историография. Справа в том, что шляхта Великнянства Литовского отшувала себе, как бы, скажем так, эфемерно, скажем, в области идеев, одним народом с шляхтой Речи Посполитой и одним шляхетским народом. Такое было вызначение нам, шляхетский народ. И что выводились из сарматов, это народ шляхетский и так далее. Это ведомая теория. И у той же час, безумовно, шляхта Великнянства Литовского отшувала свою самостоятельность. Ну, варто пригадать знакомитые слова того самого Януша Радзівіла згаданного: «Пройдет час, мы поляков проз вокны кидать будем». А, например, той самый знакомитый пани Каханку Радзівіл, он так само называл себя литвином. И, может быть, это отшувание привело до того, что потом те самые шляхты литвины уже у початку 19-го думаеш, ці была магчымасць пазбегнуць падзелу ў Рэчы Паспалітае інкарпарацыі ў склад суседніх дзяржаваў? Я думаю, што такая магчымасць існавала да патопу. Пасля патопу, асабліва пасля той эпапеі з пытанням элекцыі Вентарэгі, абранні караля пры жыцці жывучага манарха, ўжо не было. Ужо пасля патопу шведскі рэйхсканцлер лічыў, што Рэч Паспалітая падрыхтавана да разбору. Справа ў тым, што барацьба тых жа самых магнацкіх груповак вакол кандыдатур аднаго, другога ці трэцяга кандыдата на пасад Рэч Паспалітай, яна заўсёды абапіралася на пэўную дзяржаву, на пэўную сілу, якая дзяржава і плаціла грошы. Такім чынам, дыпламатыя Рэчы Паспалітай была цалкам залежная ад дыпламаты замежных дзяржаў. І барацьба паміж майнарскімі групоўкамі вельмі у многіх выпадках вялася вакол пытанняў падпарадкаванасці суседнім дварам, ці была абумоўленай. А чаму ты вызначаеш палову 17-га стагоддзя, сярэдзіну 17-га стагоддзя, як такі вызначальны перыяд для гісторыі Вялікага княства Літоўскага і ўвогуле Рэчы Паспалітай? Справа ў тым, што сярэдзіна 17-га стагоддзя гэта была апошняя дзейсная, падкрэслю, дзейсная спроба правядзення рэформ у Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага адпаведна. Справа ў тым, што калі пачаўся патоп і Рэч Паспалітая літаральна была затоплена хвалямі заваёўнікаў, фактычна ўсе слоі грамадства прыйшлі да думкі пра неабходнасць перамен у дзяржаўным уладзе, які не здолеў выстаць перад варожай навалай. І перш за ўсё, безумоўна, узмацненне ўлады цэнтралізаванай і узмацненне караля. І для гэтага трэба было перш за ўсё зрабіць элекцыю Вентарэгі, абранне караля пры жыцці караля. Чаму гэта так было важна? Па-перше, гэта быў першы крок для ўсталявання спадчыны манархіі. А па-другое, гэта пазбаўляла боязі караля перад пакта канвента. Як вы ведаеце, пакта канвента – гэта так званая дамова караля са шляхтаю, якая рыхтавалася пры яго элекцыі. І адпаведна шляхта запісывала пры кожнай элекцыі все новыя і новыя патрабаванні. Ты на самом все больше и больше знайшаючи королевскую владу. Гэта была спроба оздоровить грамадство. На жаль, ось менавіта соймы 1661-62 годов, яны канчаткова загубили ідею элекцыі Вентарэгі, и отсюль боротьба вакол замежных кандидатов на посад Рэч Паспалітай все больше обвастралася и обвастралася, узмацняўся ўплыў розных суседніх і ўвогуле замежных дзяржаў ва ўнутраную палітыку Рэчы Паспалітай. Добра, ты кажаш, што магчымасць была да патопу пазбегнуць падзелаў Рэчы Паспалітай інкарпарацыі. У такім выпадку, які б ты даў прагноз, што было б, каб Рэч Паспалітая абодвух народаў выстаяла б? Як бы разгортваліся падзеі далей, які б мог быць гіпатэтычны лёс Беларусі ў гэтым выпадку? Даволі цяжка зараз меркаваць на гэты конт, але я пэўны цалкам, што з развіццём рамантызму всеагульным еўрапейскім, безумоўна, шляхта наша прыйшла б, як і все шляхта всіх краін еўрапейскіх, прыйшла б да сваіх каранёў, вернулася да беларускасці. А Рэч Паспалітая такая і існавала б зараз. Рэч Паспалітая абодвух свабодных народаў. Літвінскага, на жаль, цяпер беларускага, і польскага. Я думаю, што існавала б і моцна, і добрая дзяржава з добрымі дэмакратычнымі традыцыямі, на жаль, даведзенымі раней да абсурду. Нашай гутаркі я б зрабіў прынамсі некалькі высноваў. Першая датычыцца Беларусі ўскосна, як аб'екта. Адной з першых сярод прычынаў заняпаду Рэчы Паспалітай Генадзь Прыбытка назваў ейны падзел на дзве фактычна роўнапраўныя часткі – княства і карону. Гэта таксама павучальны вопыт, але не для ўсіх. Палякі лезлі ў Беларусь ад 14 стагоддзя. Нарэшце ўлюблені дамагліся свайго. І пасля на 150 год страцілі незалежнасць, не здолеўшы прыглынуць Літву. Не перастрававалі. Тое самае здарылася і ў нашым стагоддзі. Крэсы не давалі міжваеннай Польшы жыць спакойна. Яна таксама не перастрававала іх. І слабая знікла. Тое самае і з Расеяй. Абодва разы ў 1917 і ў 1991 годах яна распадалася з-за неперастрававаных нацыянальных ускраінаў. Здаецца, добрая навука тым, хто плача па вялікай Польшчы, па вялікай Расеі. Але выглядае, у гэтым сэнсе гісторыя нікога не вучыць. Ейны досвід тут не запатрабаваны. Нядаўна давялося мне гутарыць з адным вядомым польскім прафесарам-гісторыкам. Захоплены маёй польскай мовай і маім паказальна прыязным стаўленнем да Польшчы, пан прафесар узняў чарку і узнёсла запытаўся: «А што, можа ўтварыць нам польска-беларускую канфедэрацыю? Усё ж сёння Польшча эканамічна мацнейшая, дапаможа беларускай гаспадарцы». І тады я быў вымушаны нагадаць пану прафесару тое-сёе. Выглядае, што гэтак і мусім самі нагадваць расейцам і палякам гістарычныя урокі, а заадно і самі вучыцца. Другая выснова прымушае пагаварыць аб амбіцыі і чалавечым эгаізме. У прынцыпе, вядома, што кожным чалавекам рухае эгаізм. Гэта можа і ненармальна, але гэта норма нашага жыцця. І нармальную ёсць краіна, дзе ўсё насельніцтва мае магчымасць займацца сваімі ўласнымі справамі і дбаць толькі пра сябе і сваю сям'ю. Астатняя справа ўраду, у тым ліку і клопат, каб людзі мелі магчымасць займацца сваімі справамі і абарона гэтага іх права. Беларускія магнаты таксама займаліся сваімі справамі. Генадзь Прыбытка кажа, што ўмацаванне нейкага аднаго магнацкага роду ў Вялікім княстве літоўскім і ягонае жаданне забяспечыць усіх сваіх членаў аб'ектыўна вяло да ўмацавання самастойнасці княства, ягонага ўнезалежвання ад кароны. Усё гэта досыць натуральна. Ненатуральна толькі тое, што нашыя магнаты і шляхта не заўважылі, як прамінулі момант, калі гэтую сваю амбіцыю трэба было спыніць. Вось дзеля гэтага я і сцвярджаю, што ў правячых колаў Вялікага княства літоўскага не знайшлося волі да аб'яднання ў пэўны крытычны момант. Яны працягвалі спрачацца за маёнкі і даходы з іх, за пасады, не заўважаючы, што лёс іх і іхняй дзяржавы ўжо вырашаны. У гэтым сэнсе паказальнымі з'яўляюцца паводзіны беларускіх магнатаў, калі падчас вайны з Напалеонам з'явілася магчымасць аднаўлення Вялікага княства літоўскага. Альбо калі падчас першай сусветнай вайны дэбатавалася ідэя аднаўлення княства, і свае прэтэнзіі на яго трон адразу высунулі сапегі. Былі, вядома, і патрыятычныя моманты, як выключэнні, але яны толькі падкрэслівалі сумную агульную карціну. Імёны чатырох князёў сярод падпісантаў на беларускі пераклад пана Тадэвуша Дуніна Марцінкевіча, беларускі нацыяналіст 19 стагоддзя князь Ваніслаў Суліма Савіч Заблоцкі, альбо нацыяналістка пачатку 20 стагоддзя княгіня Магдалена Радзівіл. Дык дзе ж тая кропка на нашым гістарычным шляху, пасля якой мы ўжо не мелі магчымасці ўратаваць дзяржаву? Генадзь Прыбытка лічыць ёю не патоп, як шмат хто, але некаторыя падзеі часоў патопу. Гэта ракавыя соймы 1661 і 62 гадоў. Менавіта тады ў дзяржаве не знайшлося дастаткова людзей, здольных зразумець небяспеку моманту. І соймы канчаткова адкінулі справу элекцыі івента рэгіі, выбору наступнага караля пры жыцці манарха, як першы крок да спадчыннасці трону. Гэта было ракавое рашэнне. Кожны новы кароль, падпісваючы са шляхтай пакта канвента, даваў ёй усё новыя прывілеі і правы. Ад таго часу суперныя партыі пры выбары каралёў звярталіся па падтрымку да суседніх дзяржаваў, бралі ад іх грошы, гандлявалі сваёй тэрыторыяй і пускалі варожыя войскі ў сваю краіну. Дзяржава была асуджаная. Агонія заняла 133 гады. Патоп амаль забіў беларускі народ. Соймы 1661-62 гадоў забілі беларускую дзяржаву. Сергей Бламейка, Прага. Шановныя слухачы,